الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم. الوصف وصف يعني المعدود من أسباب منع الصرف. غير منصرفلك سبب غير منصرفلك سبب لرندن illetlerinden kabul edilen vasf, vasıf. Dedik ki mesela ahmeru gayrimunsarıftır. Niye gayrimunsarıftır? İlleti men'a sarfiyesi yani gayrimunsarıf olma illeti bir vasıf. Birinci illet vasıf. Vasfiyet manası. Yani çünkü ahmer demek fihi humra. Kendinde humret olan demektir. Kırmızılık olan. Bir de vezni fiil var dedik. Vasıf mevsufun fer'i, vezni fiil vezni ismin fer'i, iki illete iki fer'iyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kese temin memnu, ahmerden memnu, gayr-ı musarif demiştik. Demek ki vasıf nedir? El vasfu el ma'dudu min esbabi men'as sarfi. Gayr-ı musarif sebeplerinden kabul ediliyor vasıf. Vasıf kevnül ismi dallen ala zatin mübhemetin me'ahudetin ma'a bazı sıfatıha. Bazı sıfatlarıyla muteber müphem zata ismin delalet etmesidir. Müphem zat ne? Kırmızı. Şimdi kırmızı dediğin zaman bu adam olabilir mi? Olabilir. Kadın olabilir mi? Olabilir. Taş olabilir mi? Olabilir. Araba olabilir mi? Olabilir. Müphem bir zat. Ama müphem bir zat ama o müphem zat nasıl bir müphem zat? Bir takım nitelikleri, özellikleri muteber. Yani evet taştır, adamdır, kadındır, arabadır bilmem nedir nedir ama kırmızıdır. Tamam mı? Kırmızıdır yani. Ahmer dediğin zaman ahmer. Ahmer ne olabilir? Racülün ahmer. He? Olabilir. Efendim başka kitabun ahmer, kalemun ahmer, hacerun ahmer. Bak olabiliyor. Müphem dolayısıyla, müphem zata delalet ediyor bu isim. Müphem bir zat. Ama o müphem zat bazı özelliğiyle muteber. İtibar alınır. İşte o itibar alınan özellikle kırmızılık mesela. Onun humrati veya onun sevadı, siyahlığı veya işte onun beyazlığı veya onun uzunluğu veya onun kısalığı veya genişliği falan filan. Anlaşıldı? Buna vasıf ne? Şimdi bu vasıf bir. Bihasebil vada olabilir. Yani vad'i itibariyle zaten özellikleriyle muteber müphem zat. Bir özelliğiyle muteber olan müphem zatı delalet ediyor olabilir. Mesela ahmer gibi. Ahmer zaten kendisinde humret bulunan için vaz edilmişti. Ama bazen de bihasebil isti'mal ne olur? Müphem bir zatı delalet eder. Yani bir özelliğe delalet eder. Bir niteliğe devam eder. Mesela diyorsun ki merartu bi nisbetin erba'in. Dörtlü. Dörtlükle mevsuf kadınlara uğradı. Dörtlükle mevsuf. Erba orada sıfat vak olmuş kadınların sıfatı. Bir nispetin kadınlar öyle kadınlar ki erba'in. Yani mevsufetin bil erba'iyeti. Abi erba isimdir, adettir. Üç değil, beş değil, dört. Bir mertebedir, sayı mertebesidir. Yani üç olmayan, beş de olmayan dört. Ama burada terkip itibariyle. Değil mi? Terkibin içerisinde ne oldu? Naat oldu yani. Dolayısıyla sıfat manası. Ha, dolayısıyla bu naata itibar yok gayrimunsariflikte. Gayrimunsariflikte sebep olan vasıf vada' itibariyle olan vasıftır. Bunu iyi bileceğiz. Vada' itibariyle olan vasıf. Tamam? Peki. Şartuhu. Şartul vasfi. Şartuhu. Yani şartul vasfi. El-ma'dudi min esbabi men'as sarfi. Gayrimunsariflik sebeplerinden kabul edilen vasfın şartı. İyi nerede şartı yani? Neredeki şartı? Fi sebebiyeti men'as sarfi. Gayrimunsariflikte sebep olma şartı. Bir vasıf var ama bu vasfın gayrimunsarifliğe sebep olabilme şartı. Sebep olarak kabul edebilecek miyiz bunu? Bak, merartu bi nisvetin erba'in. Erba'in sıfat ve erba'in. Bak, termin veriyorsun. Munsarif. Gayrimunsarif olmuyor. Demek ki her kendinde vasıf bulunan ne olamaz? Gayrimunsarif olmuyor. Demek ki o vasıfın nesi var? Bir şartı var. Şartı nedir? Şartuhu, onun şartı en yekûne. olmasıdır. En yekünel vasfu, yani o vasfın olmasıdır. Vasfen fil asli. Vasfen fil asli. Asılda olmasıdır. Yani asılda. Yani en yeküne fil asli. Tamam mı? Ben takdir yapıyorum. En yeküne el vasfu vasfen fil asli. Yani fil vad'i. Fil asli ne demek? Fil vad'i. Vad'da olmasıdır. Vad'a itibariyle. İlk konuluş itibariyle kendisinden ne olmasıdır? Vasfiyetin olmasıdır. Anlaşıldı? Yani o vasfiyet aslında olacak. O vasfiyet arizi bir şeyle, yani isim olmakla vasfiyet kaybolsa bile o vasfiyete ne yapmıyor? Zarar vermiyor. Ancak alem olursa iş değişir. Alem oldu mu vasfiyet külliyen ölüyor. Ama isim olması ayrı. Mesela cinsi yılan var, siyah yılan. Ona esvet dediler. Gene siyah yılana isim verildiği için ne oluyor? Vasfiyet orada gayrimusabbi illet oluyor. Ama tuttular da onu alem yaptılar. Alem. Ha, o zaman gene gayrimusarif oluyor ama vasfiyetten dolayı değil. Alemiyetle vezni fiilden dolayı oluyor. Anlaşıldı? İsmiyetle alemiyet birbirinden farklı yani. Çünkü alem husus içindir. Vasıf umum içindir. İkisi bir yerde cem olmaz. Peki. Dedik ki yani vaz'da, asılda vasfın olmasıdır. Ne demek yani? Bi en yekune vad'uhu alel vasfiyyeti. Onun vad'ı vasfiyet üzerine olacak. Yani nitelik manasını bildirmek üzerine vaz edilmiş olacak. Dolayısıyla vad'dan sonra bu vasfiyete efendim ismiyet arız olsa o ona zarar vermeyecek. Peki buradan bir şey daha çıkıyor ortaya. O vasfiyet manası, o vasfiyet vazırda olacak, asılda olacak. Dolayısıyla sonradan, vadırdan sonra bir kelime vasfiyet manası kazansa, mesela merartu bi zeydin haza dedin. Haza da sıfat oldu orada. Vasfiyet manası kazandı. Merartu bi nisbetin erba'in. Ha, dolayısıyla erba' sıfat manası kazandı. Ama vadırdan sonra da onun vaz'ında vasfiyet manası yoktur. Dolayısıyla o ne yapmaz? Gayrimusarrif'e sebep olamaz. Fela tezurruhu. Fela tezurru zarar. İza kânel emru kezalik. İza kânel emru kezalik ne demek? İza kâne şartul vasfi en yekûne fil asli fela tezurruhu. İza kâne olduğu zaman şartul vasfi en yekûne fil asli. Vasfın şartı vad'da olmak şart olduğu için fela tedurruhu, fela tedurru zarar vermez. Hü el vasfel asliye, el vad'iye, o vad'i, o asli olan vasfa zarar vermez. El galebetü, galebe ne demek yani? Galebetül ismiyeti. El galebe, oradaki eliflem ivezdir yani. Muzafin asbi demek. Galebetül ismiyeti. İsmiyetin galip gelmesi. Alel vasfiyeti. Vasfiyetin üzerine. Ne demek yani? Efendim, şimdi esvet müpem bir zat için mevzu değil miydi? Bütün esvet kendinde bulunanlara mevzuydu. Ondan sonra bütün kendinde sevat bulunanlara mevzu olan esvet tutuldu da sadece siyah yılanlara söylenir oldu. Onlara söyleniyor sadece. Ne oldu? Mahsus oldu. Efradından bir kısmına mahsus oldu. Peki efradından bir kısmına mahsus olsa bile o vasfiyet oradan öldü mü? Ölmedi. Yine siyah yılanı ne yapıldı? İsim verildi. Peki. Feli zalike, feli ecli zalike. فَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ اِشْتِرَاتِ اَصَالَةِ الْوَصْفِيَّةِ وَعَدَمِ مَظَرَّةِ الْغَلَبَةِ. İki şey söyledik. Bir, vasfiyet aslından olacak. Sonradan kazanma vasfiyet gayrimusarriflikte illet olamaz. İki, ismiyetin vasfiyete galip gelmesi, yani ismiyetin ağır basıp da vasfiyetin unutulmaya yüz tutması, vasfiyetin gayrimusarriflikte illet olmasına zarar vermediğinden dolayı. Tamam mı? Şimdi iki tane örnek getirecek. Bir, asaleten vasfiyet olmadığı için munsarif olana. Tamam mı? Bir de asaleten vasfiyet bulunup da isim olana. Dolayısıyla gayrimusarif olana örnek. Buna çünkü iki tane tefri gelecek. Dedin ki vasıf aslında olacak. Sonradan kazanma vasıf gayrimusarif kılmaz. Ona bir örnek. Peki vasfiyet aslında oldu mu? İsmiyetin galip gelmesi ona zarar vermez. O zaman da asli vasfiyetle gayrimusarif olana ne yapmak gerekecek? Örnek vermek gerekecek. İki şeye de. Felidâlike. Zikredilen şartlardan dolayı surife. Surife yani kâne munsarife. Munsarif oldu. Niye munsarif oluyor? Li'ademi asaletil vasfiyeti. Bak vasfiyet aslında olmadığından dolayı. Ne munsarif oldu? Erba'un. Erba'un lafzı munsarif oldu. Nerede vakı olan erba'un lafzı? Fî kavlihim merartu bi nisbetin erba'in. Sıfat vasfiyet manası kazandı. Kazandı ama vad'i itibariyle erba' kelimesine ne yok? Vasfiyet manası yok. Dolayısıyla şu anki kazandığı vasfiyet onu ne yapmaz? Gayrimusarif. Yani bir adam diyebilir mi? Erba'da bir vezni fiil var. Bir de şimdi kazandığı vasfiyet var. Yani el vasful hali, bir vasfı halisi var. Bir de veznül fiil. Dolayısıyla bi nisbetin erba'a. Olmaz kardeşim. Erba'a olan erba'in munsarif olacak. Tamam? Çünkü bizim vasfiyette ileri sürdüğümüz şart en yeküne fil asli. Fil vad'i. Vad'ı da olmaz. Bunun vad'ında vasfiyet yok. Vemtena'a. Ama mümteni oldu. Yani minas sarfi. Sarftan men oldu. Ne demek? Ve kâne gayre munsarifi. Tamam? Ve kâne gayre munsarif. Gayre munsarif oldu. Niye? Fela tezurruhul galebe dedik bak. Galebe zarar vermez. Yani bu kelime aslı vazı itibariyle vasfiyet manası var mı? Var. İsmiyetin galip gelmesi ona ne yapmaz? Zarar ver. İşte bundan dolayı vemtena'a. Bak vemtena'a ve kâne gayre munsarifin. Gayre munsarif oldu. Niye gayre munsarif olmuş? Li'ademi medarratil galebeti. Galebe zarar vermiyor. Asli vasfa ne yapmıyor? İsmiyetin galip gelmesi zarar vermiyor. Yani bütün efradından sadece bir takım efrada mahsus olması o vasfiyeti orada ne yapmıyor? Öldürmüyor. O vasfiyet el vasfül asli olarak yine kelimenin gayrimusarif olmasında etki ediyor. O da nedir? Esvedu. Esved kelimesi. Ve erkamu. Erkam kelimesi ki bunlar ikisi isimdir. Neyin ismidir? Lilhayyeti. Tamam mı? Lilhayyeti. Yılan için isimdir. Esved. Lilhayyeti sevda. Siyah yılana esved deniyor. Tamam mı? Dişisine esved etiyor. Tamam. Erkamu deniyor. Erkam, zirakam demek. Zirakam, yani benekler sahibi. Benek sahibi, yani fiha sevadun ve beyadun. Siyahlık, beyazlık ona var. Ne deniyor ona? Alaca mı? Alaca yani. Böyle. Siyah da var, beyaz da var ona. Tamam. Peki daha ne gayrı munsarif olmuş? Ve edhemu. Dühmet maslarından ya, edhem kelimesi. Edhem. Bu da ne için isimdir? Lil gaydi, bukağı için. Bukağı. Minel hadid, bu demirden, o demirden ama siyahlık var yani. Bak gene siyah olana isim verilmiş yani. Siyah yılana, alacalık kendisinde bulunan yılana erkam denir. Bunların vasfi asliyesi bulunduğundan dolayı bunlar her ne kadar isim olsalar da yine bunlar gayrimusarif. Esved, erkam, edhem, bir vasfiye-i asliye, iki vezni fiil. Bunlardan dolayı ne oluyor? Gayrimusarif oluyor. Ama bunların aslı vazığında vasfiyet var mıydı yok muydu şüpheye girerse o zaman ne olmaz? Bunların gayrimusarif olması olmaz. İşte onun da şimdi örneğini veriyor. Ve da'ufe. Ve da'ufe. Zayıf oldu. Tamam. Niye zayıf olmuş? Li'ademil cezmi bil vasfil asli. Asli vasıf kesin olarak karar verilemediğinden dolayı. Asli vasfa kesin hüküm verilemediği için. Dense ki edhem gibi dühmettendir. Esmet gibi sevattandır. Erkam gibi rakım maslarındandır. O zaman tamam. Gayrım. Ama kesin vasfiyeyi asliyeye hüküm verilemediği için zayıf oldu. Men'u ef'an. Bak ef'a demiyoruz. ef'an. Ef'an kelimesinin, ki ef'an ne için isimdir? Lil hayyeti. Hayyet mi? Hayyet için. Yani zehirli engerek yılanı mı deniyor? Ne deniyor ona? Zehirli bir yılan. Yılana isim olan ef'an kelimesi. Şimdi ef'an kelimesi acaba o minel fa'vetidir o. Molla Cami'de orası yanlış yazılmış. Litevehum iştikaki minel fa'veti. Hubz manasına gelen, pislik manasına gelen fa'vet maslarından müştak mıdır? Değil midir? Bu şüpheli olduğundan dolayı. Kesin pislik manasına gelen fa'vetten müştak olsa o zaman vasfiye-i asliye var. Bir de vezni fiil var. Gayrimusarif olacaktı. Ama şu anda zayıftır. Ve ecdelin, bak ecdelin, ecdel lafzı. Ecdel ne için isim olmuş? Lissakri. Lissakri. O kafın sükunuyla lissakri doğan kuşu için. Şimdi bu da ecdel. Kuvvet manasına gelen cedil mastarından müştak mıdır? Değil. Acaba cedil mastarından mı geliyor? Yoksa camit olarak ecdel mi vaz edilmiş? Yani müştaksa cedilden tamam. O zaman kuvvet manasına var. Dolayısıyla gayrimusarif olur. Vasfî asli. Ama mütevehhe, yani tevehhüm ediliyor. Şüpheli. Yani cezim yok. Kesin hüküm verirse ki bu cedil mastarından müştaktır tamam. Gayrimusarif. Ve ahyelin, ahyel kelimesi bu da ne için? Littâiri kuş için. Benek sahibi kuş. Tamam mı? Bu da zannediliyor hal mastarından doğmuş mudur, doğmamış mı bilinmiyor yani. Şimdi üç tane kelime gösteriyor bize musannif. Ef'an, ecdel, ehyel kelimeleri. Bunlarda vasfiye-i asliye manasını taşıyan mastardan müştak olup olmadıkları mütevehhem, tevehhüm ediliyor, zannediliyor olduğundan dolayı bunların gayrimunsarifliği ne olmadı? Vacip olmadı. Bir de şunu söylüyoruz. İsimlerde asıl olan da nedir? Munsarif olmaktır. Dolayısıyla bunların munsarifliği tercih edilmiş oluyor. Et tenisü tenis. Tenis şimdi nasıl tenis ama? Bitta diyor. Tamam mı? Çünkü tenis bir elif var. Onda da hiç şart aranmıyor. O bulundu mu bir illet olup iki illet makamına kaim kelimeyi ne yapıyor? Gayrimusarif yok. Et tenisü lavziyü el hasilu bitta. La bil elif. Elifle değil. Niye? Fe innehu la şarta lehu. Onun şartı yok. Şartuhu, şartu tenisi, he? Bitta. Tenisi bittanın şartı nedir? Tenisi bitta. Bir kelimede tenis bitta var. Mesela daribetün. Daribetün kelimesinde tenis tası yok mu? Var. Ama daribetün, munsarif, değil mi? Demek şartı var. Şartuhu el alemiyet. Tamam mı? Tenis bitta bulunan ismin alem olmasıdır. Aişe tü, Fatıme tü, Hamze tü, Merve tü gibi. Tamam. Şimdi alemiyet niye şart koşuluyor? Alemiyet oraya geldiği zaman artık o ta oradan hasfedilemez. Korunmuş oluyor. Alemlerde ne yapılmaz? Tagayyür, değişiklik yapılmaz. O artık kelime aslı üzere korunmuş oluyor yani. Ondan dolayı. Tasarruftan korunmuş oluyor. Vel manevi yüteniz manevi de kezalik. Yani kettenizi lafzı. Tenisi lafzı gibidir. Tenisi lafzı gibidir ama yani fiştiratil alemi. Alemiyetin şart koşulması. Şimdi tenisi manevi var. Zeynebu. Tamam, tenisi manevi var. Kadın alemdir çünkü. Tamam. Bir de alemiyet olacak. Alemiyet de var. Fakat tenisi manevi alemiyetle beraber bulunduğu zaman gayr-ı musarrih caizdir. Vacip değildir. Vacip olma şartları var. Mesela hindun kelimesini düşün şimdi. Hindun. Tenisi yok mu? Hindun kadının alemidir. Tenis var. Alemiyet de var. Gayr-ı musarrih mi? Yok. Yecuzu sarfuhu ve men'uhu. Munsarifliği de caizdir. Gayrimusarifliği de caizdir. Değil mi? Niye? Çünkü tenis manevi zayıf bir illettir. Zayıf illet olunca bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Yani tenis manevinin gayrimusarrife etki edebilmesinin vacip olma şartı var. O da nedir? Ya üç harf üzerine zahit olacak. Zeynebu gibi. Ya üç harf üzerine zahit. Ya üç harfli olup da ortası harekeli olacak. Sakaru gibi. Veyahut da ortası sakin ama ucme olacak. Mahu kelimesi gibi. Belde ismidir. Curu kelimesi. Ortası sakin ama nedir o? Ucmet var onda bir de. Ucme var yani. Yabancı dilden girme. Tamam. Demek ki tenis-i manevi. Tenis-i manevi. Alemiyetle beraber bu, bak. Tenis-i bitta. Alemiyetle beraber olduğu zaman gayrimusarriflik vaciptir. Ama tenis-i manevi. Alemiyetle beraber olduğu zaman gayrimusarriflik caizdir. Bu caizin, bu cevazın vücuba dönmesi için üç şeyden birinin olması lazım. Üç şeyden biri olacak. Ne diyor müellif hazretleri şimdi? Ha, bak şimdi. Dedik ki kezalik. Ne demek kezalik? Kettenidil lafzı. Tenis lafzı gibidir ama fiştiratil alemiyeti. İlla enne beynevma farkan. Ama ikisinin arasında bir fark var. Niye? Feinneha. Çünkü alemiyet fittenidil lafzı bitti. Şartun şarttır. Ne için? Li vücubi men'assar. Gayr-ı münsariflik vacip olması için şart. Yani alemiyet geldi mi Fatımetü gayr-ı münsariftir vacip olarak. Ama o Hindun alemiyet geldi vacip olmuyor. Ve fil manevi, manevi de ise şartun li cevazin men assar. Gayr-ı münsariflik caiz olması için. Gayr-ı münsariflik caiz. Ve la budde fi vücubihi min şartin ahar. Başka şart lazım. Neydi o da? Üç şeyden biri olması lazım. Ya el ziyade ala selase ya taharrukul evsat veyahut da el ucme. Tamam. Müellif hazretleri şimdi buna işaret ediyor. Ve şartu tahattumi te'sirihi ve şartu tahattumi tahattum vücub. Tahattum tahattum tahattum vücub demek. Ve şartu tahattumi te'sirihi te'siril maneviyye. Tenis-i manevinin tesirinin vacip olma şartı ve şartu tahattumi te'sirihi yani şartu vücubi te'siri te'nisil ma'neviyyi fi men'as sarfi ahadul umuri selaseti. Tamam. Anlaşıldı. Tenisi manevinin gayri munsarifliğe tesirinin vacip olma şartı üç şeyden biridir. Bir. Ziyadetün alet selâfe. Sizde ez ziyade olabilir yani. Ha, İlflamlı. İkisi de olur. Ez ziyadetü alet selâfeti. Yani kelimenin, harflerinin üç harflerine zâit olması. Mislü Zeynep'e. Zeynep. Ev teharruku. Teharruku el harfil evsadî. Taharruk el harfi el evsadi. Üç harfli olup ortadaki harfin harekeli olması. Tamam mı? Saka. Evet. Ve ma edrake ma saka. Nasıl daha iyi? Artık biz zinle. Usatla hocam. Sakar, sakar ya. Sakar geçti mi? Sakar işte. Sakar. Ayette sakardır o da. Orada geçti efendim. Kalu lemneku minel musallin. O üstü var ya. Ha. Sizi sakara sokan nedir? Nevfekkere vakat derdi. O sayfada da ve ma edrake ma sakar. Bir üstünü oku da ve ma edrake. Nevfekkere vakat derdi. Fakaline indi. Seuslihi sakar. Sakara. Seuslihi ben onları sokacağım sakara. Sakara sokacağım sakara. Tamam temin yok. Gayrimusarif. Hmm. Tabakadır o çünkü. Tabakatün manasında bak. Tenis. Tamam tabaka. Tenis manevi var. Bir de alemiyet var. Cehennemdeki bir tabakanın ismidir. Alemidir. Tamam. Peki tenis manevinin tesirinin vacip olma şartı neydi? Ortalama. Üç harften zahit olur. Değil. Üç harfli olup ortası harekeli. Tamam ortası harekeli. Ve ma edrake ma sakaru. Sakar. Evil ucmetü veya da ucme şarttır. Bu da örneği mahu kelimesi, cur kelimesi. Bu da belde ismidir. Beldetün bak. Belde. Belde nedir? beldetü müennes. Beldetü mah, mah beldesi. Burada mahde ne var? Bir tenis-i manevi var. Bir de alemiyet var. Peki tenis-i manevinin amelinin vacip olma şartı 3 harf üzerine zahit olacak. Değil. Ortası hareke olacak. Değil. Veya ucma olacak. Bunda ucmedir. Tamam. Mahcur kelimesi aynı şekilde. Öyleyse şimdi geliyor. Bu anlatılandan anlaşıldı ki tenis-i manevinin tesinin vacip olması için ya 3 harf üzerine zahit olacak ya ortası harekeli olacak veyahut da ucme bulunacak. İza kana el-emru kedalik fehindun yecuzu sarfuhu. Ne yaptı bak, munsarifliği takaddüm etti ya. Ne yaptı? Fehindun hind yecuzu sarfuhu. Niye? Tenis malevinin tesir etmenin vacip olma şartı bulunmadığı için. Neydi o? Üç harfine zahit olmak. Yok. Peki. Ortası harekeli olmak. Yok. Ucmet olmak. Ucmet de değil. O zaman fehindun yecuzu sarfuhu. Yani ve yecuzu ademu sarfihi. Değil mi? Aynı zamanda. O da caiz. Ama ona hiç gitmiyor. Değil mi? Fehindun yecuzu sarfuhu. Munsarif olması caizdir diyor. Burada ne anlaşılıyor? Ve yecuzu ademu sarfihi. Çünkü tenis-i maneviyle alemiyet bulunduğu için gayrimunsarif olması caiz. Hindu olması caiz. Ama hindun diye tercih ediyoruz. Niye? Çünkü el aslu fil esma es sarf. İsimlerde aslı olan munsarif olmak. Ve zeynebu. Zeynep. Li vücudi ziyade. Ve sakaru. Sakar. Li taharrukul evsati. Ve mahu. Lil ucmeti. Ve curu. Lil ucmeti. Mümteni'un sarfuha. Bunların munsarifi nedir? Men olmuştur. Bunlar munsarif olan mümteni'un, yani gayr-ı munsarif. Bunlar gayr-ı munsariftir. Tamam, bunlar niye gayr-ı munsarif? Zeynep, alemiyet ve tenisi manevi, hem de üç harfine zahit olmanın bulunmasıyla gayr-ı munsariftir. Sakar, alemen li tabakatin min tabakatin nari, cehennem tabakalarından bir tabakanın alemidir. Sakar kelimesi. Dolayısıyla sakar kelimesinde bir alemiyet var, bir tenisi manevi var, bir de ortasının harekeli olması var. Mah kelimesi, cür kelimesi, bu ikisi de tenis-i manevi alemiyet, bir de ucmet bulunduğundan dolayı gayrimusarif olmaları vacipti. Peki. Şimdi izâ arafte zâlike. Bunları öğrendin. Bunları bildin. Tamam. Şimdi bir şey daha söyleyelim diyor. İzâ arafte zâlike. Bunları öğrendiğin zaman fe'in sümmiye bihi. Şimdi iyi dinle beni diyor. Fe'in sümmiye bihi. Eğer İsimlendirilirse bil müennetil manevi, kendinde tenis manevi bulunan bir isimle isimlendirilirse, müzekkerun, bir müzekker isimlendirilirse, Zeynep kadın ismidir, verdiler onu adama, oldu Zeynep adamın ismi. Zeynep, deniz ismini mesela erkeğe de veriyorlar, kıza da veriyorlar, verdiler ona adam, değil mi efendim? Şimdi bu adama verildiği zaman tenis-i manevilik kalmadı artık şimdi. Şimdi bu gayrı munsarif mi olacak, munsarif mi olacak? Bakalım. Fe'in sümmiye bihi. Yani bil müennesi manevi. Müennes manevi ile isimlendirilirse müzekkerun, bir müzekker isimlendirilirse feşartuhu. Feşartuhu. Feşartu. Hâzel müennesi manevi. Ellezi sümmiye bihi müzekker. Müzekkerin kendisiyle isimlendirildiği o müennes-i manevinin gayr-ı munsariflikte etkin olmaz şartı ez-ziyadetu ale-selâfeti. Üç harf üzerine zahit olmaz. Çünkü dördüncü harf tay-i tenis hükmündedir. Onun yerine kaimdir. Eğer üç harf üzerine zahitse gayr-ı munsariftir. Zeynebu. Adama da isim olsa, kadına da isim olsa gayr-ı munsarif. Öyleyse. Evet. İza kana el-emru kedalik, iza şurita en yekuna hada el-ismu ziyadatan ala'l-zaidatan ala'l-thalath. Üç harfin zayid olması şart koşulduğuna göre fekademun, kadem. Kadem ayak demek. Aletül meşyi, yürüme aleti demektir, tamam mı? Aletül meşyi. Yürüme aleti var onda. Peki. Şimdi aletül meşi kadem kelimesi. Kadını alem oldu. Ca'etni kademu. Ra'eytu kademe. Merartu bi kademe. Ama adama ismidir. Kadem adamın ismidir. Ca'eni kademun. Ra'eytu kademen. Merartu bi kademi. Fe kademu. Kadem lafzı. İza sümmiye bi racülün. Munsarifun. Tamam. Munsarifdir. Yani zâle bil alemiyye lil müzekker. Yani müzekkere alem olmakla beraber tenisi manevi zail oldu gitti. Hem de min gayri en yekume makamehu şey'ün. Onun yerine bir şey de kaim olmamış. Dördüncü bir harf olsa tenisin yerine tenis tahtasının yerine kaim olan bir harf olacaktı. O da yok. Tamam. Vel alemiyyetu vahdaha sadece tek başına alemiyet la temna'u sarfı. Munsarifliği ne yapmaz? Men etmez. Ve akrabu, akrep lafzı ise akrep. Akrep yani dabbedir değil mi? Dabbe. Öyle mi? Akrep nedir? Dabbedir. Efendim, dabbetun zi zeneb. Kuyruğu var. Fi rasihi sümmün. Başına da nesi var? Zehri var yani. Böyle bir hayvan, dabbe. Dabbeti olduğu için. Başında değil de arada, kuyruğun başında. Zehri. He? Kuyruğun başında. Kuyruğun başında. Öyle mi? Şöyle geri göstereceğim. Kuyruğunun başında mı? Öyle mi? He. Bu da boynuzlar olacak. He. He. Tamam bak ha burada diyor onu. Dabbetun zi zenebin kuyruk sahibidir. Fi ra'sihi onun başında vardır. Fi ra'si zenebi. He fi ra'si zenebi kuyruğunun başında. Sümmü. Seyir var. Zeyir var. Semmün. Sümmün. Simmün. Tamam. Dabbetun. Dabbeyi koltukladığı için ne oluyor? Dolayısıyla o da müennes. Müennes manevidir. Semai olarak müennestir. Tamam. Tenis manevi var kendisinde. Şimdi bu akrep. Adama da akrep. Adama da akrep desen. Karıya da akrep desen. Gayrimunsarif. Niye? Çünkü dördüncü. Çünkü kadem kelimesini ismi tasvir yaptığın zaman kudeymetün. Ta açığa çıkıyor. Çünkü o şeyin yerini tutan tenis tahsinin yerini tutan bir şey yok. Tasvirde ortaya çıkıyor. Ama akrebi sen ismi tasvir yapsan ne diyeceksin? Ukay. Ribun. Ribun. Okay, ribun. Ta getirmeye gerek yok. Çünkü tanı yerini B. Çünkü Şemsün Şümeysetün. Şümeyse. Ta açığa çıkıyor. Ama şeyde akrepte çıkmıyor. Zeynep'i yap. İsmi tasir. Zeynebu. Züyey Nibun. Züyey Nibun. Niye ta çıkmıyor? Çünkü dördüncü harf. Tanı yerine kaim. Yani onun kaim olduğunu nereden oluyor? İsmi tasvire çevirdiğin zaman bak kaide onu söylüyor bak. Diyor ki bi delili ennehu izâ sughira taskır yapıldığı zaman kademun kadem zahara taul mukaddera. Mukadder tane yapıyor ortaya çıkıyor. Kema yaktadihi kaidetu tasır. Tasır kaidesi onu gerektiriyor. Fe yukarı kudeymetün. Kudeyme deniyor. Yani, bir hilafi akrep. Akrep böyle değil. Feynu idâ sughira yukâlu ukeyribun min gayri izharitta. Liennel harfel râbi'a kâimun mekam. Fe akrabu öyleyse akrep idâ sümmiye bir racülün imtena'a sarfuhu. Munsarif olması mümkün değildir. Yani gayri munsariftir. Kâne gayri munsarife. Lil alemiyeti ve tenisil hukmi. Tenisil hükmesi var yani. Tamam. Ne dediniz? Tamam. El ma'rifetü. Ma'rife. El ma'dut yine min esbabin men assarf. Gayrı musariflik sebeplerinden kabul edin. Ma'rife şimdi. Ma'rife dediğin zaman yani ma'rifenin zatı değil. Ta'rif. Onun vasfıdır burada gayrı musarifliğe illet olan. Onun için ta'rif diyor. Ma'rifelik. Yani ma'rife onun zatıdır. Zatı gayrı musariflik illeti değildir. Onun vasfı olan tarif, marifelik gayrimusarif illetidir. Ama marifeliğin de hangisi alem ile olanıdır yani. Tamam? Lianne sebebe men'i sarfi huve vasfu tarifi la zatul marife. Marifenin zatı değil, onun vasfı olan tarif, marife olmak. Şartuha bunun da şartı nedir? Evet, şartuha, şartu te'tiriha fi men'i sarfi. Gayr-ı munsariflikte tesir etme şartı entekünel ma'rife, ma'rifenin olmasıdır, alemiyeten, alemiyet olmasıdır. Alem nev'inden olmasıdır. Yani alemiyetle ma'rif olacak. Niye? Şimdi gayr-ı munsarifle illet olacak ma'rifelik hangisi olacak? Ma'rifenin nevileri var. Değil mi? Şimdi bakalım. Zamirler. Zamirler mebnidir. Gayr-ı munsarif mureptir. Zamirler düştü. İsmi işaret mebnidir. İsmi mevsul mebnidir. Peki eliflamla marife. Eliflam dahil olduğu zaman muzaf, izafet ve eliflam bulunduğu zaman gayr-ı munsarif munsarif oluyor. Bak bir şey ademe sebep oluyor. Ademe sebep olan vücuda sebep olabilir mi? Olmaz. Eliflam ve izafet ve cemi'ül babi billami evil izafeti yencerru bil kesri. Yani eliflam dahil olduğunda bil ahmeri bi ahmerina, yani eliflamla marifelik, izafetle marifelik gayr-ı munsarifi gayr-ı munsariflikten çıkarıyor. E çıkarıyorsa onu gayr-ı munsarif yapar mı? Ya onlar da gitti. Ne kaldı geriye? Bir tek alemiyetle marife. Alemiyet ile marife olmak ne yapar? Kelimeyi gayr-ı munsarif kılar. İşte talihatü zeynebü. Ne var kendilerinde? Bir alemiyetle marife var. Şimdi burada bir de şunu da söylemek lazım. Musannif Hazretleri el-ma'rife dedi. El-alemiye demedi. Niye? Tevkirin fer'i olan şey, tenkirin, nekrenin fer'i olan alemiyet midir, marife midir? Marifedir. Alemiyet, marifenin nev'idir. Onun bir nev'idir. Tamam mı? Dolayısıyla gayr-ı munsarifik illeti bazıların dediği gibi alemiyet değildir yani. Bazıları öyle kabul etmişler. Musannif Hazretleri ise marife dedi. El alemiye demedi. Şartuha entekune alemiye. Şartı. Yani marifenin şartı alem olmasıdır. Alemiyetle marife olmasıdır. Tamam mı? Yani alemiyet direkt olarak gayr-ı munsarifin illeti değildir. Gayr-ı munsarifin illeti marifedir. Marifenin hangi nev'idir? Alem olanıdır. Bazıları demişler ki yani bu gayr-ı musannif illeti alemiyettir. Musannif öyle yapmadı. Musannif alemiyeti marifetin şartı kıldı, sebebi marife kıldı. Sebep marifedir. O sebep olan marifenin şartı alemiyettir. Çünkü bu bizim illet dediğimiz şey, sebep dediğimiz şey fer'iyettir. Peki tenkire fer olan alemiyetin fer'iyeti mi daha zahirdir, marifenin fer'iyeti mi? Marifenin feriyeti daha zahirdir. Çünkü tenkir, tarif. Tarifin altındadır alemiyet. Peki, bu cümlede kaldık.